برام شدیم تا مصطلح اطیب المنح فی علم المصطلح توضیح دهیم. ما بدون مقدمه طبق عادت پیشینمون شروع میکنیم باز بسم الله خود کتاب. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. بفرمایند و نویسنده این یادداشتی است در رابطه با علم مصطلح طبق منهجی که تعیین شده است در معهد ثانوی تابع دانشگاه اسلامی مدینه منوره. برداشتش کرده این گرفته اینو از کتب ائمه مصطلح. معرفی کردیم در این کتاب هر نوعی از انواع حدیث رو با شیوه ساده و عبارات واضح، و الحمدلله این کتاب این یادداشت شامل هست بر مهمات فن، مهمات مصطلح، مختصر هست، مختصری که مخل نباشد و طولانی نباشد به گونه ای که خسته کننده باشد. و این کتاب رو نامگذاری کرده ایم اطیب المنح فی علم المصطلح. از الله سبحانه و خواستادیم که به وسیله این یاد داشت طلاب علم رو نفع دهد، زیرا که پروردگار بر هر چیزی تواناست و به اجابت کردن شایسته. این چیزی بود که دو مؤلف عبدالکریم مراد و عبدالمحسن عباد آورده بود. اما بعد از این مقدمه ای رو ذکر کردن در رابطه با تاریخ علم مصطلح و پیدایش آن، می آورند که علوم اسلامی تدوین شده بودند و همراه با آن علم مصطلح الحدیث و اصول حدیث تدوین شده بودند. اما این تدوین به شکل پراکنده در لابلای کتب علم همچون الرساله و کتاب الام امام شافعی رحمه الله تعالی آمده بود این فن، و همچنین در مقدمه صحیح مسلم و آخر جامع الترمذی. اما در سده چهارم هجری، زمانی که علوم و فنون پخته شدند و اصطلاحات مستقر شدند، قاضی ابو محمد حسن ابن عبدالرحمن رامهرمزی کتابی مستقل رو در فن مصطلح در حالتی ابتدایی نوشتند به نام المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. سپس علما به شکل گسترده تری در این رابطه کتاب نوشتند. ابو عبدالله حاکم نیشابوری متوفای سال 405 هجری کتاب معرفت و علوم الحدیث رو تألیف کردند، اما تهذیب شده نه و همچنین کامل نبود. سپس ابو نعیم محمد ابن عبدالله اصفهانی متوفای سال 403 هجری بر کتاب حاکم مستخرجی نوشت و باز هم چیزایی رو جای گذاشت. برای اینکه بعدی ها بیان روشون کار کنند، سپس خطیب اومد، ابوبکر احمد ابن علی بغدادی متوفای سال 463 قوانین روایت رو در کتاب به نام الکفایه تصنیف کرد. و در آداب روایت کتاب الجامع لآداب الشیخ و سامی رو روایت کرد. در اکثر فنون حدیث خطیب بغدادی کتاب نوشت به شکل مستقل و کسایی که بعد از خطیب آمده اند در واقع عیال خطیب بودن بر کتابهاش، آنطور که حافظ ابو بکر ابن نقطه می فرماید. بعد از خطیب قاضی ایاس متوفای سال 544 اومد و کتابی رو به نام الالماع فی ضبط الروایتی و تقیید السماع جمع‌آوری کرد. بعد از اون ابو حفص عمر میانجی متوفای سال 580 جزئی رو تعلیف کرد به اسم ما لا یسع المحدث جهله. و بعد از اینها حافظ ابو عمر عثمان ابن عبدالرحمن معروف به ابن صلاح دمشقی متوفای 643 اومد و کتابی رو تألیف کرد زمانی که در مدرسه اشرفیه تدریس حدیث رو بر عهده گرفت. مدرسه اشرفیه معروف به دار الحدیث. کتاب ابن صلاح علوم الحدیث هست که معروف به مقدمه ابن صلاح هست. فنون این علم رو تهذیب کرد و اندک اندک آن رو نگاشت و به تصنیفات خطیب اهمیت داد. نکات پراکنده و مسائل مهمی رو جمع‌آوری کرد. به این خاطر علما بعد از اون بر این کتاب ارزشمند علوم حدیث یا همون مقدمه ابن صلاح چرخیدن دوربرش و طبق منهجش حرکت کردند. بعضی ها مختصر نوشتن، بر آن مولوی امام نووی در کتاب ارشادش و بلقینی در کتاب محاسنش، بعضی ها نظم نوشتن بر این مقدمه، مانند عراقی در الفیهش، بعضی مستدرک و معارض هستند، مستدرک و معارض هستند بر ابن صلاح. در هر حال کتاب خوبی نگاشت و از کتب خیلی مختصر و نافع کتاب نخبة الفکر فی مصطلح اثر مال حافظ ابن حجر عسقلانی است، متوفای 852. افراد زیادی بر این کتاب شرح نگاشتند، از جمله خود حافظ، پسر حافظ محمد ابن احمد ابن حجر، عبدالرؤوف مناوی، محمد صادق ابن هادی سندی و فروحات زیاد دیگه. همچنین گروهی بر نخبه نظم نوشتن، به نظمش در آوردن، از جمله شهاب الدین احمد توفی است، متوفای سال 883، محمد ابن اسماعیل امیر صنعانی متوفای 1182، صاحب سبل السلام. و از مختصرترین مختصرها کتاب منظومه بیقونی مال شیخ عمر ابن محمد ابن فتوح بیقونی دمشقی هست، نواب صدیق حسن خان متوفای 1307 رو شرح داده است و اسم شرحش رو صدیق حسن خان گذاشته است، الارجون فی شرح البیقون. و از دیگر کتب نوشته شده تدریب الرامی شرح تقریب النواوی هست مال سیوتی، فتح المغیث شرح الفیه سخاوی، توضیح الافکار شرح تنقیح الانظار صنعانی و قواعد التحدیث جمال الدین قاسمی و توجیه النظر جزائری. الله تعالی تمام این نامبردگان را جزای خیر ده. این بود از مختصر مقدمه‌ای که دو نویسنده اطیب المنه آورده بودند. انشاءالله از اینجا به بعد به اصل مطلب می‌پردازیم.